किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, यीशु ने उनसे ये पूछा, यीशु ने उनसे ये पूछा, आखिर मुझको किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। डरते डरते पास आई, यीशु की पोशाक को छूकर उसने शिफा फौरन पाई। एक औरत बीमार थी जो वो डरते डरते पास आई, यीशु की पोशाक को छूकर उसने शिफा फौरन पाई। उसने छुआ, उसने छुआ, उसने छुआ, उसने छुआ, यीशु ने पूछा किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने यकीन था छूके यीशु को वो अच्छी हो जाएगी, दिल में था ईमान शिफा यीशु के दर से पाएगी। उसको यकीन था छूके यीशु को वो अच्छी हो जाएगी, दिल में था ईमान शिफा यीशु के तर से पाएगी। उसने छुआ, उसने छुआ, उसने छुआ, उसने छुआ, यीशु ने पूछा किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, जिसने ईमान से मांगा उसको मिला है, जिसने ईमान से मांगा उसको मिला है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है।